की मुख्य लक्षण हम वर्णन करते हैं। तो जो व्यक्ति भगवद गीता का उद्देश्य समझते हैं, जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का उपदेश गीता उपदेश के अनुसार अभी हमारा गर्भित पतित स्थिति से मुक्त स्थिति अर्थात कृष्ण शुद्ध कृष्ण भक्ति मई स्थिति में आना चाहिए, अर्थात तमसीमा ज्योतिर्गमय अंधकार से परम ज्योति में आना चाहिए। तो वो परम ज्योति है भगवत तत्व ज्ञान कि मैं कृष्ण का दास हूं, भगवान ही कृष्ण और हम सब कृष्ण के दास सेवक हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं महात्मानस्तु मां पार्थ दैविं प्रकृति आश्रितः। कृष्ण की अंतरंग शक्ति में आध्यात्मिक शक्ति में आश्रय लेना चाहिए। अभी हम अनाश्रित हैं, हम भौतिक प्रकृति में आश्रय लेते हैं, लेकिन वो किस प्रकार का आश्रय है? अंतरंग शक्ति है राधा और बहिरंग शक्ति है दुर्गा। तो दुर्गा माँ कहते हैं, कुछ दिन के पहले दुर्गा पूजा उद्यापित हुई, तो विशेषकर बंगाल में वो दुर्गा पूजा एक महान महान महोत्सव होता है और उसमें बलिदान होते हैं। लेकिन दुर्गा के अष्टभुज अथवा दशभुज में तो हर एक हाथ में एक अस्त्र है असुरों का वध करने के लिए। तो असुरों जैसे दुर्गा को बलिदान करते हैं बकरी का गला खट के, तो उस प्रकार भी दुर्गा माँ ऐसे असुरों का गला कटते हैं सभी अस्त्रों से। अर्थात ये भौतिक आश्रय कोई आश्रय नहीं है। भौतिक आश्रय क्या है? तो जैसे कि एक व्यक्ति ऐसे पशु मेष बकरी रखते हैं और उसको बहुत खिलाते हैं, वो पशु सोचते हैं ये बहुत अच्छा जीवन है, तो हर रोज काफी खाना मिलता हूँ और बहुत खाता हूँ और स्वास्थ्य बहुत अच्छी है। लेकिन एक दिन उसका मालिक आते हैं और उसका गला काटते हैं, तो ये भौतिक आश्रय है, कोई आश्रय नहीं है। हम सुख हम सोचते हैं कि हम सुखी है भौतिक अवस्था में, लेकिन प्रकृति के नियमानुसार एक दिन आएगा जिसमें गला काटना होगा। गला काटना होगा मतलब मृत्यु आएगी और उसके बाद कर्म फल के अनुसार पुनर्जन्म होगा। तो कम से कम ये भौतिक दुख से बचने के लिए है कृष्ण भक्ति करना चाहिए। वास्तव में कृष्ण भक्ति तो केवल दुख से बचने से नहीं होते हैं, कृष्ण भक्ति का मूल कारण है सेवा भाव, कृष्ण के लिए आसक्ति। लेकिन प्राथमिक अवस्था में सोचना चाहिए कि सुख नहीं है इस भौतिक स्थिति में, सुख नहीं है। हम कृष्ण प्रेम से प्रीत नहीं होते इस भौतिक वस्तु में, और केवल आपन सुख का सोचना होते हैं। तो प्राथमिक वस्तु में यही सोचना चाहिए कि भौतिक जगत में सुख नहीं है, वो सुख जो है वो बहुत ही तुच्छ है और क्षणिक। तो इसलिए ही बुद्धिमान व्यक्ति असीम अविनाशी सुख खोज करते हैं, और वो सनातन पूर्ण सुख है कृष्ण भक्ति में। लेकिन भक्ति का मतलब है, शुद्ध भक्ति का मतलब है तो खुद के लिए कुछ नहीं करना, सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना। तो पहले पहले एक सुकृतिवान व्यक्ति भौतिक स्वाद के लिए कृष्ण भक्ति का शुरू करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिन अर्जुन आर्थो जिज्ञासुर आर्थार्थी ज्ञानी च भरतार्षभ। श्री कृष्ण कहते हैं कि चार प्रकार के सुकृतिवान लोग मेरी भक्ति में आते हैं, लाइक मेरे भजन में है, मतलब मेरी सेवा करते हैं। वो शुद्ध भक्ति नहीं है, उसमें कुछ भौतिक हेतु है। अर्थ, अर्थ का मतलब दुखी है, हे भगवान मैं दुखी हूं तो मेरे सब भौतिक अंतराय नाश करो, जैसे कि मैं सुख शांति में इस भौतिक जगत में रह सकता हूं। और अर्थार्थी, हे भगवान मेरे पास काफी पैसे नहीं है, मुझे दो, आपके पास सब कुछ है मुझे दो। आर्थो और जिज्ञासु, ये क्या है भगवान, मतलब कुछ मानसिक रुचि है, वो आध्यात्मिक रुचि नहीं है, मानसिक रुचि। ये क्या है, और ज्ञानी, ज्ञानी का मतलब बहुत शास्त्र अध्ययन करने के बाद स्थिर होते हैं कि परम सत्य है कृष्ण। तो ऐसे चार प्रकार के सुकृतिवान व्यक्ति भक्ति में आते हैं। लेकिन ये दो श्लोक में ऐसे व्यक्ति का वर्णन नहीं होते, पूर्ण शुद्ध मुक्त पुरुष का वर्णन होते। तो भक्ति के शुरू में बहुत खुद की इच्छा हो सकते हैं, लेकिन शुद्ध भक्ति में केवल यही इच्छा होती है, भक्तों की इच्छा है सदैव कृष्ण कीर्तन करना, कृष्ण की प्रशंसा करना। तो ये कीर्तन मुक्त पुरुष का मुख्य लक्षण है। मुक्त पुरुष का क्या मतलब, जिनका कोई दूसरी इच्छा नहीं है कृष्ण सेवा के अलावा। तो ये जीव का स्वाभाविक धर्म है भगवान कृष्ण की सेवा करना, और वो सेवा की मुख्य प्रकृति है कृष्ण कीर्तन। कृष्ण सेवा कैसे करना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम, कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण कीर्तन अर्थात नाम कीर्तन और कृष्ण की प्रशंसा करना, भगवत पाठ करना, स्मरंत स्मारयंतश्च भगवत पाठ करने से भगवान का स्मरण होते हैं और प्रचार करने से स्मारयंत्र दूसरों को स्मरण करवाना। तो विश्व पाद सेवनम वैकुंठ धाम में लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु के चरण वंदन करते हैं और हमारे पाद आचार्यों का वर्णन के अनुसार पाद सेवनम का मतलब मंदिर परिक्रमा करना, एकादशी उपवास पालन करना, तीर्थ यात्रा करना इत्यादि। और अर्चनम पाद सेवनम अर्चनम का एक अंश है और वो भी एक अलग अंश भी बोलना है। तो अर्चनम का मतलब पूजा अर्चन मंदिर में या अपने घर में भगवान की पूजा अर्चन आरती यही सब करना। और वंदनम वो भी अर्चन का एक अंश है और कीर्तन से अभिन्न। वंदनम का विशेष अर्थ है वो प्राचीन आचार्यों की स्तुति पाठ करना और हृदय के गहरा इच्छा भगवान को प्रकट करना। तो ये वंदनम दास्यम तो दास्य भाव ग्रहण कर अर्थात सदैव ऐसे सोचना कि मैं भगवान का दास हूं और सख्यम मैं भगवान का बंधु हूं। ये उन्नत भक्ति स्तर है। और आत्मनिवेदनम सब कुछ भगवान की सेवा समर्पण करना ये भी उन्नत भक्तों के लिए। तो ये नवधा भक्ति भक्ति की बहुत अंग है। 64 भक्ति अंग है उसमें 9 सबसे प्रसिद्ध है नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तन इत्यादि। और उसमें कीर्तन मुख्य है। भजन मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को 64 प्रकार के मुख्य भक्ति अंग बताए और अंत में चैतन्य महाप्रभु बोले कि ये 64 भक्ति अंग में मुख्य है नवविध भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आचरणम दास्यम साख्यम आदि निवेदनम। क्योंकि ये 9 प्रकार की भक्ति से कृष्ण कृष्ण कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति ये 9 प्रकार की भक्ति की महान शक्ति है हमको कृष्ण और कृष्ण प्रेम देना। तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन तो नवधा भक्ति में श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। निरापराधे नाम लोयले पाई प्रेम धाम निरापराधे नाम लोयले पाई प्रेम धाम अर्थात अगर निरापराध का रूप में भगवान का नाम लेना है तो अवश्य ही हम प्रेम कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। तो महात्मानस्तु मां भारत दैवीं प्रकृति माश्रितः। जो महात्मा जन कृष्ण की दैवी प्रकृति में आश्रय लेते हैं तो उनके लिए अपराध करना का कोई सवाल नहीं होते। अपराध कई प्रकार है नाम अपराध सेवा अपराध जीव अपराध वैष्णव अपराध धाम अपराध तो ये सब अपराध होते हैं। लेकिन जो भगवान के चरण में वास्तविक आश्रय लेते हैं उनके लिए अपराध करने का प्रश्न नहीं होते, क्योंकि हम आश्रय नहीं लेते भगवान के चरण में, इसलिए अपराध करने की संभावना होती है। लेकिन पूरा समर्पित भक्तों के लिए अपराध करने का कोई प्रश्न नहीं होते, क्योंकि अपराध क्या है? अपराध है ऐसे कार्य, ना वचन, ना चिंतन जो आराधना के विपरीत होते। आराधना का मतलब यही महात्मानस्त मांग पत्र दैविंग भक्ति माश्रित, पूरा मन तन वचन से भगवान की समर्पित सेवा करना। तो ऐसे ही समर्पित भक्त तो सेवा करने में ही त्रुटि करके भी वो अपराध नहीं होते हैं। लेकिन एक व्यक्ति अगर वो सभी विधि निषेध अच्छी तरह पालन करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति की पूरी श्रद्धा नहीं है भगवान में, या वो सब करते हैं भगवान की सेवा करते भौतिक स्वार्थ प्राप्त करने के लिए, तो सब नियम अच्छी तरह पालन करके भी वो सभी प्रयास अपराध युक्त होते। तो कैसे कीर्तन करना है? जैसे कि हम भगवान के परिवार में, परिवार भगवान के परिकर में आ सकते हैं, इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु वाले हर्षि प्रभु कहे सुनो स्वरूप राम राय की बाबे नाम लय ले प्रेम उपजाय। हास के चैतन्य महाप्रभु इनके दो मुख्य पार्षदगण स्वरूप दमजा राय रामानंद के बोले सुनो रामानंद राय स्वरूप दमजा कैसे कीर्तन करना जैसे कि प्रेम उपजाए, प्रेम प्राप्त होते हैं। तो कैसे करना है? जो चैतन्य महाप्रभु बोले चुनादपि सुनिचे न चरोरपि सहिष्णुः अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। अति सुनम्र भाव से अगर कीर्तन करना है, अति सहिष्णु भाव से अगर कीर्तन करना है, अगर दूसरों को प्रशंसा करना है लेकिन खुद का प्रशंसा की इच्छा नहीं होती है, तो फिर कीर्तन सदैव होते। जिनकी ऐसी भावना है तो वे सदैव कीर्तन करते हैं और इनकी सेवा कीर्तन से अभिन्न, इनकी पूरा जीवन पूरा अस्तित्व कीर्तनमय होते, क्योंकि सब कुछ जो करते हैं कहते हैं सब कुछ भगवान की सेवा के लिए और भगवान की प्रशंसा के लिए। नाम कीर्तन करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनके शिष्यों विशेषकर मठवासी शिष्यों को सदैव आदेश देते थे, तो प्रतिदिन 100,000 नाम करना चाहिए, इसका मतलब 64 माला। आजकल हमारा भजन का कमजोरी का हेतु से श्रील प्रभुपाद हमको बताया 25,000 नाम हर रोज बोलना, अर्थात 16 मन। लेकिन भक्ति श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद का आदेश था 64 माला करो। तो एक बार सरस्वत ठाकुर के एक सन्यासी शिष्य इनसे पूछे, हे गुरुदेव, हे श्रील प्रभुपाद, मैं देखता हूं कि आप एक लाख नाम हर रोज जप करते हैं, लेकिन आपके अलावा कोई दूसरे ही नहीं करते। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर उत्तर में बोले कि आप नहीं देखते हो, लेकिन मैं देखता हूं। तो वो सन्यासी बहुत विचार करके भी इनके गुरु महाराज का भाषण वचन नहीं समझते। तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं देखता हूं, सब लाख नाम करते हैं, लेकिन आप नहीं देखते। तो मैं नहीं देखता हूं, तो कोई लाख नाम नहीं करते। प्रभुपाद अर्थात भक्ति सरस्वती के अलावा कोई नहीं करते। तो बहुत दिन की बाद श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर का अप्रकट के बाद इनके हृदय में ये वचन का साक्षात्कार है कि वो सब मठवासी भक्त सदैव सेवा में व्यस्त रहते थे और वो सेवा नाम से अभिन्न है और सबका अभ्यास था और सेवा करने के साथ माला पर नहीं लेकिन खाली मुंह से सदैव हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे कहना, तो वो अभ्यास था। तो जो शुद्ध भक्त है सदैव भगवान की प्रशंसा करते, तो वो ही कीर्तन। इस प्रसंग में श्रील प्रभुपाद की बैक टू गॉडहेड पत्रिका में बहुत साल के पहले, लगभग 50 साल के पहले, जब श्रील प्रभुपाद ये बैक टू गॉडहेड पत्रिका भूमिका की, तो एक प्रबंध में प्रभुपाद ने लिखी कि मैं सब कुछ छोड़ के वृंदावन में आया हूं ब्रजवास करने के लिए, लेकिन अन्य ब्रजवासियों मेरा उद्देश्य और मेरा कार्य नहीं समझते, क्योंकि मैं ब्रज में नहीं रहता हूं। तो ज्यादा ब्रजवास करने के लिए आया हूं, लेकिन अधिक समय दिल्ली में रहता हूं और दिल्ली में तो व्यस्त रहता हूं, वो ये सब प्रबंध लिखना और पत्रिका प्रकाशन करना और कलेक्शन करना, और दूसरे ब्रजवासी हम मंतव्य करते हैं कि ये अब आई बाबू सब कुछ चढ़ के ब्रज आया, लेकिन फिर नया बिजनेस चला, न्यूज़पेपर बिजनेस। श्रील प्रभुपाद वो प्रबंध में व्याख्या किया कि मैं जो करता हूं वो बिजनेस जायजे है, कलेक्शन करता हूं, पत्रिका छापते हैं और फिर वो उसका बेचना है और हिसाब भी रखना है, तो ये सब करना है। लेकिन प्रभुपाद देखिए कि ये पूरा आध्यात्मिक है, यही कृष्ण कीर्तन है और यही कीर्तन ब्रज धाम में बैठ के दिन रात जाप करने से और भक्तिमय है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा है যারে দেখো তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ আমার আজ্ঞায় গুরু হয়ে তার এই দেশ পৃথিবীতে আছে যত নাগ আদি গ্রাম সেবাতে প্রচার হইবে মোর নাম। তো এই কীর্তন এই বৃহৎ মৃদঙ্গ হ্যাঁ। তো সাধারণ মৃদঙ্গ ও চৈতন্য মহাপ্রভু কি সেবমেব সামগ্রী হ্যাঁ। জৈসে কি ও আরতি মে ধূপ দীপ শঙ্খ চাম চামর পঙ্কা এই সব পূজা সামগ্রী হ্যাঁ, আরতি সামগ্রী। তো চৈতন্য মহাপ্রভু কি কীর্তন সেবমেব মৃদঙ্গ অকর্তাও পূজা সামগ্রী হ্যাঁ। মৃদঙ্গ কর্তাও অ ভজন কে খণ্ড ধ্বনি আর এসে বম্ব ড্রাম নাই ও চৈতন্য মহাপ্রভু কি দিল সামগ্রী নাই হ্যাঁ। শঙ্খ বাজে ঘণ্ট বাজে মধুর মৃদঙ্গ বাজে তো এই বঙ্গ ড্রাম মাধুর নেই হ্যাঁ। উসে জাদা আওয়াজ হতে লেকিন মাধুর নেই হ্যাঁ। চৈতন্য মহাপ্রভু কা প্রিয় নেই হ্যাঁ, করিব আপকে প্রিয় হ্যাঁ লেকিন চৈতন্য মহাপ্রভু কা নেই হ্যাঁ। তো এই মৃদঙ্গ চৈতন্য মহাপ্রভু কা প্রিয় হ্যাঁ और उसकी ध्वनि उसका वाजन स्थान से थोड़ा दूर जाते हैं लेकिन बृहद मृदंग अर्थात प्रिंटिंग प्रेस ये बृहद मृदंग पूरा दुनिया में प्रसारित होते हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद बृहद कीर्तन करने के लिए बृहद मृदंग चलाया और प्रभुपाद का प्रथम प्रयास बृहद कीर्तन करने में ये बैक टू गॉडहेड पत्रिका थी और उसके बाद दूसरे लोगों को सरल यात्रा इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स एक छोटी पुस्तिका लिखी और उसके बाद भागवत गीता संस्करण और श्रीमद् भागवत सब महान शास्त्र लिखे। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद का बृहद कीर्तन था। श्रील प्रभुपाद बोले कि बचपन में कृष्ण भक्ति के बारे में सब कुछ सीख ले मेरे पिताजी से और मेरे परम आराध्य गुरु महाराज से तो ये भी सीखी बृहद मृदंग कीर्तन कैसे प्रचार करना है विशेषकर बृहद मृदंग प्रचार पुस्तक प्रकाशन और परिवेशन करना तो यही बृहद कीर्तन है। शुद्ध भक्त का हृदय से कीर्तन प्रकाशित होते तो कीर्तन कैसे करना है मृदंग करताल कंठ ध्वनि जीवा उस्त्र और क्या हाथ थाली और क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कीर्तन अभी नाम कीर्तन के बारे में पूछता हूं और क्या हृदय कीर्तन तो खंड से ही नहीं आते जीवा से ही नहीं आते कीर्तन हृदय से आते हैं। तो इसलिए वो कीर्तन वास्तविक कीर्तन है वास्तविक शुद्ध भक्तों के द्वारा पेशेधारी प्रोफेशनल भजन करने वाले भी है और बहुत मधुर स्वर से गाते हैं मेरिकंस ध्वनि मीठी नहीं है लेकिन ऐसे प्रोफेशनल सिंगर है तो बहुत मधुर स्वर स्वर में गाते हैं और ऐसे हम कैसेट प्रकाशन करते और लोग खरीद लेते और सोचते तो यही स्पिरिचुअल है लेकिन वास्तविक कीर्तन नहीं है खाली माधुर कंठ ध्वनि से और जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है तो कभी भी कीर्तन नहीं कर सकते वो के हरे कृष्णा बोल के भी वो हरे कृष्णा नहीं कहते तो हम सुनते हैं हरे कृष्णा लेकिन हृदय से क्या भाव आते हैं मुझे पैसा दो मुझे मुझे पैसा दो मुझे पैसा दो तो इसलिए वो कीर्तन वो कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं जो उसके पहले बार्गेनिंग होते तो ठीक है मैं हरे कृष्ण कहूंगा तो मुझको कितना पैसा देगा मैं सेवा के लिए कहता हूँ तो उसमें खाली 10,000 रुपया लूंगा आपके लिए चीप रेट कीर्तन करूंगा तो ये कभी भी कीर्तन नहीं हो सकते और ऐसे ही कहते हुए कीर्तन से मन पवित्र नहीं होगा मन दूषित होगा सनातन गोस्वामी का वचन है अवैषवम अखोदगीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्य सर्वोच्चिष्ट यथापयम् सनातन गोस्वामी एक उदाहरण देते हैं कि दूध स्वास्थ्य के लिए दूध बहुत अच्छा होते हैं वो दूध का दूसरा नाम है अमृत क्योंकि उसका स्वाद बहुत अच्छा है और उसका प्रभाव भी अच्छा है अमृत अमृत का मतलब मृत्यु नहीं होता तो मृत्यु होते हैं लेकिन दूध पीने से आयु लंबी होती तो ये अमृत तो बहुत पुष्टिकर खाद्य है लेकिन वो एक ही दूध अगर एक विषक्त सांप उससे कुछ पीते हैं तो बाकी दूध जो है वो सांप उच्छिष्ट दूध वो दूध जैसे ही देखते हैं और स्वाद दूध जैसे ही होते हैं लेकिन असर बिल्कुल विपरीत होते हैं तो उपकार नहीं होते हैं तो सत्यनाश होते मरण होते अमृत नहीं होते मृत्यु का कारण होते तो दूध जैसे दिखते हैं तो स्वाद एक ही होते लेकिन उससे राम नाम सत्य है करना तो शमशान यात्रा होते हैं वो दूध पीने से तो ऐसे ही अभक्त अवैष्णव की मुख से तथाकथित कीर्तन सुनने से भक्ति नहीं होती है अभक्ति होती है भौतिक की चायंग बढ़ते हैं तो इसलिए समझना चाहिए कौन भक्त है कौन महात्मा है कौन अंतरंग शक्ति में आश्रित है और ऐसे व्यक्ति से कृष्ण कथा और कृष्ण नाम सुनना चाहिए श्रील प्रभुपाद अकेले पूरी पृथ्वी में प्रचार किए और इनकी भक्ति प्रभाव इतना प्रबल था कि केवल एक भक्त का प्रयास से अभी हजार हजार लाख लाख लोग हरे कृष्णा कहते हैं घमंड चारिते धरे शक्ति जने जन चैतन्य महाप्रभु के पार्षद तो सब की शक्ति है ब्रह्मांड उद्धार करना। तो ये बात का प्रमाण दिया श्रील प्रभुपाद। लेकिन ऐसा वो प्रोफेशनल गायक का गान सुनने से तो बहुत लोग मनोरंजन के लिए हरे कृष्ण करते हैं, लेकिन मनोरंजन से भक्ति नहीं होते। अगर हम सोचते ही कीर्तन हमारा आनंद के लिए तो वो भक्ति नहीं हो, वो भक्ति की छाया हो सकते, लेकिन शुद्ध भक्ति कभी भी नहीं होती। तो शुद्ध भक्तों से कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन सुनना चाहिए। शुद्ध भक्त का मतलब जिनके हृदय में दूसरी इच्छा कृष्ण कीर्तन के अलावा कृष्ण की प्रशंसा के अलावा कोई दूसरी इच्छा नहीं होती है, और उसलिए कृष्ण कीर्तन करते हैं। खाली उसी कारण से कृष्ण कीर्तन करते हैं। जो अभक्त है और पैसा प्राप्त करने के लिए या अपना प्रेस्टीज इज्जत बनने के लिए तो अथवा जो मायावादी है तो कृष्ण कथा कहते हैं, लेकिन उसका सिद्धांत है कि कृष्ण का कोई वास्तविक सत्य रूप नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति तथाकथित कृष्ण कथा या कृष्ण कीर्तन सुनने से आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है, सत्यनाश होते। और बाबा ऐसे वैष्णव का पोषक में अवैष्णव से सुनने से तो कृष्ण भक्ति कभी भी हृदय में प्रकट नहीं होगी। लेकिन शुद्ध भक्तों का वाचन सुनने से तुरंत ही भक्ति प्राप्त होती है। सामान्यतः शुद्ध भक्तों केवल कृष्ण के बारे में बात करते हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों अगर सामान्य कथा भी कहते हैं तो उससे भी कृष्ण भक्ति प्रभाव होते हैं। तो अगर शुद्ध भक्त कभी कभी पॉलिटिक्स के बारे में, इतिहास के बारे में, ये सभी विषय के बारे में बोलते हैं तो वो बात सुनने से भी कृष्ण भक्ति प्रभाव होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्तों जो भी कहते हैं तो सदैव कृष्ण का स्मरण करते हैं। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आसाम गए प्रचार के लिए, और गांव से गांव बैलगाड़ी से गए। तो एक बार बैलगाड़ी पर बैठ के एक गांव से दूसरा गांव जा रहे थे, और उसके पास और दूसरी बैलगाड़ी आई और उसमें एक लड़का बैठ रहा था, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती वो लड़का से पूछे तो क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आया हो, कहाँ जाते हो। वो खड़े ये बोल और लड़का बोला मेरा नाम यही है, मैं उसी गांव से आया हूँ और दूसरा गांव जाता हूँ, और कुछ नहीं बोलो। फिर वो एक बैलगाड़ी एक दिशा गए और भक्ति सरस्वती ठाकुर बैलगाड़ी दूसरी दिशा गए। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर वो लड़का को कृष्ण कथा कुछ भी नहीं बोल, लेकिन वो रूप साधु वो उज्जवल साधु का रूप, उसके बाद वो साधु का रूप सदैव वो लड़का का हृदय में प्रकट था। तो क्या संस्कार मिला उससे, तो सदैव वो साधु का स्मरण था और कुछ दिन के बाद वो उसका उम्र खाली 14 साल था, लेकिन वो महान वैष्णव का दर्शन प्राप्त करने से तो उस समय से इनकी प्रबल इच्छा थी कि वो साधु की सेवा करना मेरा जीवन का उद्देश्य है। ऐसे व्यक्ति कभी भी नहीं देखा, तो ऐसे व्यक्ति के चरण आश्रय में जीवन बीतना चाहता हूं। तो कुछ दिन के बाद वो घर चढ़ के कलकत्ता आया और समर्पित हुआ भक्ति सरस्वती ठाकुर के चरणों में। तो भक्ति वो लड़का को भक्ति सरस्वती ठाकुर भगवत गीता कृष्ण कीर्तन तो ये सब के बारे में कुछ नहीं बोल करे, क्या नाम है, कहाँ से है, कहाँ से कहा जाते हो, कहीं वो बोल एकदम साधारण सामान्य बात। लेकिन शुद्ध कृष्ण भक्तों के वाचन में तो साक्षात कृष्ण कथा नहीं पल के भी उसमें पूरी भक्ति भावना का प्रभाव होते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे ऑस्ट्रेलिया में एक हॉल में, और वो प्रवचन का लास्ट मोमेंट तो अंतिम समय में वो एक बाहर से एक आदमी आया, वो आदमी तो अपना काम में जा रहा था, फिर देखा एक हॉल दरवाजा खुला था, ये दरवाजा जैसे, और हॉल का बाहर से पीछे से देखा कि एक उज्जवल साधु है, वो खाली एक सेकंड 10-15 सेकंड श्री प्रभुपाद का दर्शन मिला, फिर वो प्रवचन समाप्त था और प्रभुपाद मन से चला गया। अचानक प्रभुपाद का दर्शन मिला, लेकिन वो खाली 10 प्रभुपाद का दर्शन और प्रभुपाद क्या बोले तो कुछ नहीं सुने, लेकिन प्रभुपाद का रूप दर्शन खाली 10 सेकंड का दर्शन का संस्कार से वो व्यक्ति का पूर्ण स्मरण था। और 20 साल के बाद फिर भक्तों को मिले और प्रभुपाद का पुस्तक में देखे, ओ ये साधु का दर्शन हुआ मुझे कब, 20 साल के पहले। और प्रभुपाद क्या बोले मुझे मालूम नहीं, कुछ नहीं सुना, सिर्फ इनको देखा, और उस समय से सदैव मेरे हृदय में उनका याद होते हैं मुझे। तो ऐसा शुद्ध भक्तों का प्रभाव है, क्योंकि सदैव गोविंद कृष्ण का स्मरण होते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद सबके हृदय में विद्यमान है, लेकिन गोविंद की उपस्थिति प्रकट होते हैं शुद्ध भक्तों के हृदय में। तो इसलिए शुद्ध भक्तों सदैव कीर्तन करते हैं, शुद्ध भक्तों के लिए कीर्तन नहीं करने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि सदैव गोविंद स्मरण होते हैं और सदैव इनके हृदय से जीवा पर वो भगवान का नाम गुण रूप लीला इत्यादि प्रकट होते हैं। तो इसलिए शुद्ध भक्तों अगर किसी से पूछते कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, तो वो ही कृष्ण कीर्तन है, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति भाव पूरे युक्त होते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्तों सदैव कीर्तन करते हैं और आप भक्तों हरे कृष्ण बोल के भी तो कभी भी कीर्तन नहीं करते, क्योंकि कीर्तन हृदय का विषय है। अगर हृदय में यही भावना है कृष्ण कीर्तन करना, कृष्ण सेवा करना, कृष्ण की अंतरंग शक्ति में आश्रय लेना, तो फिर कीर्तन होते, तो वही कीर्तन है। तो हम कीर्तन करते हैं, हम साधन दशा में प्रयास करते हैं कीर्तन करना, तो हमारे लिए नियम है कम से कम 16 बार माला जाप करो। तो शुद्ध भक्तों हमको ऐसे भावना का कोई जरूरत नहीं है, शुद्ध भक्तों हम तो सदैव कृष्ण कीर्तन करते हैं। शुद्ध भक्तों को आगे आप बोलना है कृष्ण कीर्तन मत करो, तो उनके लिए संभव नहीं है। शुद्ध भक्तों के लिए कृष्ण कीर्तन नहीं करना संभव नहीं है, वो क्या बोलते हैं झरना जो भूमि से आते है जल, क्या बोलते हैं झरना, तो झरना तो अपने आप आते हैं। तो ऐसे शुद्ध भक्तों के हृदय से वो कीर्तन झरना जैसे प्रेम अमृत सिंधु जैसे अपने आप आते हैं, तो वो ही शुद्ध भक्ति भावना प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं कीर्तन करना। तो कैसे कीर्तन करना, हरे कृष्ण इसका मतलब है हे कृष्ण, हे अंतरंग शक्ति राधा, मुझे आपके आश्रय दे जैसे कि मैं वास्तविक कीर्तन कर सकूंगा। हम अभी साधन दशा में है और विधि निषेध के अनुसार हम भक्ति साधन भक्ति करते हैं। तो साधना करने से आशा है कि इसका फल होगा कि हरे कृष्ण नाम महामंत्र ऐतोष भाव जय जापे ता कृष्ण उपजाए भाव। कृष्ण नाम बोलना का स्वाभाविक फल है कि मन में भाव होगा कृष्ण के लिए। तो इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों हमको आदेश देते हैं या अनुमोदन करते हैं, तो कैसे नाम करना है जैसे कि वो भक्ति भाव प्रकट होगा। तो भक्ति भाव प्रकट होगा शुद्ध भक्तों की कृपा से और अपना प्रयास से भी। वास्तव में सब कुछ कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं, लेकिन अगर हम प्रयास नहीं करते हैं तो कैसे हम शुद्ध भक्तों की कृपा प्राप्त करेंगे। तो हमारा प्रयास क्या प्रयास होना चाहिए, तो नाम कीर्तन और जप करने में और नाम को ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं देना तो वो नाम कीर्तन नहीं होते। अगर हम मशीन जैसे हरे कृष्ण कहते हैं तो वो कीर्तन नहीं हो, वो ऐसे जप मशीन है नहीं। प्रभुपाद का जप वो ध्वनि आते हैं प्रभुपाद हरे कृष्ण कृष्ण, तो हम 2 घंटे वो मशीन चला सकते। मैं सुना था 2 घंटे 16 माला जप हो, प्रभुपाद मेरे लिए 16 माला जप किया, प्रभुपाद बहुत दयालु है, नहीं चलेगा, खुद का प्रयास होना चाहिए और ध्यान से नाम जप करने हैं। और साथ ही साथ सेवा भी करना चाहिए। अगर हम नाम जप करते हैं लेकिन सेवा नहीं करते तो वो नाम जप तो नाम जप नहीं है, क्योंकि नाम जप का क्या मतलब, हे कृष्ण हे राधा आपकी सेवा में मुझको लगाए। लेकिन ठीक है, सोलह माल जप किया तो रेख दिया माल, बस अभी मैं खाली हूं और जो भी करना चाहता हूं करूंगा, तो वो भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब सेवा, भक्ति का मतलब कीर्तन, कीर्तन ही सेवा और सेवा ही कीर्तन, दोनों एक साथ चलते। अगर हम कीर्तन करते हैं लेकिन सेवा नहीं करते हैं वो कीर्तन नहीं है, और अगर हम सेवा करते हैं लेकिन कीर्तन नहीं करते हैं वो सेवा नहीं है। तो सेवा और कीर्तन अभिन्न है, एक ही वस्तु है, एक ही वस्तु के दो प्रकार के प्रकाश होते हैं। इसलिए सततम कीर्ति अंतमा ये तंत्रश्च दृढ़ प्रथा। हाँ, शुद्ध भक्तों महात्म जन सदैव कीर्तन करते और सदैव सेवा करते हैं। श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति अर्थात राधा ठाकुरानी के चरण आश्रय में, तो ये बहुत बड़ा विषय है। इस विषय में पूरी भक्ति की चर्चा आते हैं, तो आज इसके बारे में थोड़ी सी बल दे और अभी ये छोटा सा प्रवचन समाप्त करता हूं। हरे कृष्ण। इसके बारे में प्रश्न अगर हो तो जरूर से पूछे। तो अच्छा हो हिंदी में बोलने लगते, सब अंग्रेजी, सब अंग्रेजी समझते कि नहीं? नहीं, तो जरूर से हिंदी कहिए। हाँ, जब हम जप करते हैं तो कई बार ऐसा हमें अगर लगे कि हमारा जप अच्छे से नहीं हो रहा है और वो ठीक से मन नहीं दूसरे चिंता करते हैं, और कई बार दो वजह हो सकती है और भी बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन दो वजह ये भी हो सकती है कि हम किसी वजह से काम हो नहीं हो, इसलिए कोई ऐसी चिंता है हमारे अपने आप को। हाँ, ऐसे बोला नहीं, वो साधन दशा में वो मन स्थिर नहीं होते। तो साधना का मतलब अभ्यास, अभ्यास और साधना का मतलब है हम सिद्ध नहीं है, भक्ति सिद्धि नहीं मिली, इसलिए हम साधना करते हैं। और जब तक हम साधना दशा में हैं तो मन ऐसे उड़ते हैं और नाम पर स्थिर नहीं होते, ध्यान नहीं होते, तो ये अभ्यास होना चाहिए। तो जब भी मन उन नाम पर स्थिर नहीं होते उसको खींचना चाहिए, और जितने भी बार करना है तो इतना करना। तो एक्चुअली नाम जाप करना तो एक परिपेक्ष में सरल है, तो नाम जाप में क्या है, खाली हरे कृष्ण बोल, लेकिन इतना आसान नहीं है, यही आपका प्रश्न है। तो एक्चुअली नाम जाप करना इतना आसान नहीं है, हम मशीन जैसे हरे कृष्ण कृष्ण फिनिश्ड, अभी टीवी चलाओ टॉम एंड जेरी, और टॉम एंड जेरी का समय है, खाली सात माला हो गया, ठीक है बाकी माला करूंगा टॉम एंड जेरी देख के। तो ये ये नाम भजन नहीं है, तो कैसे मन को स्थिर करने? तो हमारा प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ अगर वो प्रभुपाद का जाप मशीन चलाना है वो अच्छा है, प्रभुपाद का शुद्ध कीर्तन सुनने से हम भी प्रभावित होते हैं, और अच्छा है तुलसी के सामने जाप करना। हमारा आचार्य ये परामर्श देते हैं, शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रदायनी तुलसी देवी की कृपा से हम धीरे धीरे स्थिर मन से कृष्ण नाम जप कर सकते हैं। और बार बार सुनना चाहिए, तो कैसे नाम भजन करने हैं? और नाम भजन करने से क्या लाभ होते? तो इसलिए अच्छा है वो श्री नाम अमृत है, नहीं वो एक पुस्तक है, उसमें वो प्रभुपाद के सभी उपदेश नाम भजन के बारे में वो संकलित है उसमें। तो उससे ही रेगुलर अगर पढ़ना है तो हम प्रेरणा मिलती है नाम भजन में, लेकिन प्रयास करना चाहिए। कोई इजी फॉर्मूला नहीं है, मन को दमन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर भगवान हमको सहायता करते हैं तो सभी प्रकार का कठिन प्रयास सरल होते। रूकम करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत् कृपातमहं वंदे परमानंदमाधवम्। पंगु गिरिलंघन करने से मन दमन करना कठिन है, फिर भी संभव है माधव की कृपा से, और माधव की कृपा इनकी शुद्ध भक्तों के द्वारा मिलती है। और क्या प्रश्न है? अगर हरे कृष्ण थका होते तो उठो, चल के नाम करो। बैठ के ही अगर नींद आते हैं तो उठो, खड़े रहो और ऐसे ही नाम जप करो। व्यवहारिक व्यवहारिक परामर्श। जब बीमार होते हैं तो भजन करना मुश्किल है, तो फिर भी करना है। बीमार एक परीक्षा है, तो दीक्षा का समय हम व्रत देते हैं कि हम हर रोज कम से कम 16 माला जाप करेंगे। तो हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि अगर स्वास्थ्य अच्छी होती है 16 माला जाप करेंगे, लेकिन कठिन होते वो ही परीक्षा है। जब चालू ही होता है और माइंड उधर चला जाता है, जब चालू ही होता है। हाँ, तो इसलिए वो प्रयास करना चाहिए। जितने भी समय मन बहा जाते इतने खींचना चाहिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण ऐसा कीर्तन के साथ श्रवण करना बहुत ही आवश्यक है. श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करने से हम समझते किस लिए नाम भजन करना है. फिर प्रेरणा मिलेंगे नाम भजन में. और क्या, और क्या प्रश्न था? क्या क्या रूप है, सरेंडर जो है वो कैसे बोल, कैसे सरेंडर करना है? तो अच्छा है आप पूछते हैं इतने साल के बाद. अगर इसके पहले पूछे तो अच्छा होता. आप इसके पहले नहीं पूछे, वो लंबा विषय है. सावधान अन परित्यजा माम एकम शरणम रजा, उस श्लोक का तात्पर्य नहीं, इसका वर्णन है. आपके पास है नहीं गीता? आप बहुत गीता डिस्ट्रीब्यूट किया है नहीं? हाउ टू सरेंडर, अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम इत्यादि, तो उसका वर्णन है वो ही श्लोक में. लेकिन अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि हम नाम भजन के बारे में चर्चा करते हैं. ये सब एक ही प्रसंग में है, लेकिन खास हम नाम भजन के बारे में अभी बोलते हैं. तो आप सरेंडर कीजिए अभी समय, नाम भजन के द्वारा आप आत्मसमर्पण कीजिए. अभी आपका समय है नहीं, अभी दूसरा कार्य नहीं है. तो घर बैठ के या मंदिर बैठ के नाम भजन कीजिए, कम से कम 6-7 माला कीजिए हर रोज. समय है और क्या करना है. अगर इसी अवस्था में नहीं करना है तो कैसे करेंगे? अभी समय है. बहुत भक्त बोलते हैं कि हम इतना व्यस्त रहते हैं, इतना काम है और घर में ऑफिस में काम है और घर वापस आके और भी काम है और समय नहीं है नाम भजन के लिए. लेकिन भगवान की दया है, सही आपका समय है और रुचि भी है कृष्ण भक्ति में, तो आप अभी करो नाम भजन. आपका दूसरा कोई दूसरा कार्य नहीं होना चाहिए. आप सुबह उठ के दिन भर नाम करो, आपका परम कल्याण होगा. ऐसे सरेंडर कीजिए दिन भर, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, और कुछ नहीं. वृद्धावस्था में जिसमें सब दूसरा काम करना कठिन है, तो खाली नाम भजन करना चाहिए. और क्या प्रश्न था? सभी लोग कहते हैं, सब कई लोग कहते हैं. प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, ये सब ये हमारा हमारा सबका यही प्रॉब्लम है. नहीं, ओ शुद्ध भक्तों से वो नाम उपदेश लेना चाहिए. तो प्रभुपाद महान वैष्णव थे और सभी भक्त जो इनके आदेश के अनुसार कृष्ण भक्ति करते हैं। वे अगर केवल भक्ति प्रचार करने के लिए दूसरों को हरे कृष्ण बोलना कहते हैं तो वही शुद्ध भक्त है। पियोन जैसे अगर हम एक कंपनी से एक चीज मिलते हैं, वो पियोन हमारे पास पूछते हैं तो पियोन तो खाली पियोन है, लेकिन क्योंकि अपना काम अच्छी तरह करते हैं तो वो कंपनी का चीज हम मिलते हैं एज इट इज। तो वैसे भी प्रभुपाद महान शुद्ध भक्त है और इनके आदेश के अनुसार अगर कोई दूसरों को कहते हैं हरे कृष्ण बोलो तो वो दूसरे व्यक्ति भी शुद्ध भक्ति भावना प्राप्त हो सकती है। लेकिन यही समझना चाहिए कि वो सब प्रोफेशनल जो है तो कृष्ण नाम प्रचार नहीं कर सकते। जो पैसा के लिए ही खेलते हुए भक्ति करते हैं तो ऐसे व्यक्ति से भक्ति बिल्कुल नहीं होते। भक्ति का नाम है मनोरंजन होते। हाँ, चरित्र चरित्र देखना चाहिए। हाँ, साधु तो खाली बोलने से साधु नहीं होते, तो चरित्र आदर्श होना चाहिए। और क्या प्रश्न है? और एक प्रश्न, नशा साधारण व्यक्ति रेकमेंड करता है कि देखी चीज नाम जप किया ऐसा बोलते है कि तू हरे कृष्ण महाजप किया नौ मंत्र का जप किया कर, तो वो बोलता है कि सब तो जो मतलब सब लोग है वो नशा करते हैं और ये भी एक टाइप का नशा ही है, तो मैं करता हूँ वो भी ठीक है और मैं सुनने के लिए टेप वगैरह सुनता हूँ नौ मंत्र का, तो मतलब उसको कैसे। शुद्ध भक्त का हृदय से कीर्तन की स्फूर्ति होती है, कीर्तन हृदय से आते हैं। ये बोला था नहीं तो जो सभी प्रकार का व्यासन करते हैं तो शुद्ध भक्त नहीं है, तो स्पष्ट है ना। हाँ, एक व्यक्ति है जो भगवान के नाम से रुचि रखता है या यूं कहें कि भगवान से डरता है, फिर भी वो मतलब ही इज एडिक्टेड टू सम। तो आई वो जवाब दिया था, तो अगर वो सब नशा लेते हैं तो कैसे शुद्ध भक्त हो सकते हैं, तो संभव नहीं है, स्पष्ट है। नहीं आपकी क्या इच्छा है? नशा लेके भक्ति करना? अगर आपकी इच्छा हो करो, लेकिन इसी संस में नहीं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर टेकिंग नशा बनाओ। और क्या एक प्रश्न बस? बहुत बहुत अनुभवी, मतलब इसमें आपने सिद्धि हासिल कर ली है। सिद्धि है भक्ति सिद्धि का मतलब सेवा करना। भक्ति सिद्धि नहीं है कि क्या हम आकाश में उड़ाते हैं तो वो भक्ति सिद्धि का मतलब दैन्य भाव से सेवा करना और कीर्तन करना। कैसे मालूम पड़ेगा क्या कि हम उन्नति करते हैं? भक्ति परेश अनुभव विरक्ति अन्यत्र। भक्ति में परेश अर्थात भगवान का अनुभव होते तो हृदय में महसूस होते, मतलब वो भक्ति अर्थात सेवा के लिए उत्साह होते। और विरक्ति अन्यत्र और दूसरा कार्य में रुचि नहीं होती, तो यही परीक्षा है। हरे कृष्ण। लोग कहते हैं, लोगों से कहेंगे माला करे तो लोग कहते हैं कि नाम लेना ही काफी है, माला करे या काउंटर पर। हम नाम बोलते हैं और लेकिन माला पर नहीं, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन जो ऐसे बोलते है मैंने देखा, तो जो ऐसे बोलते मैं माला नहीं करता हूँ खाली नाम बोलता हूँ और मेरे लिए काफी है। लेकिन मैं देखता हूँ कि लोग जो ऐसे बोलते हैं तो नाम नहीं बोलते, वो बोलते हम मन ही मन करते। और ऐसे मशीन पर नहीं, वो शास्त्र में तुलसी माला प्रयोग करना अनुमोदित है। तुलसी माला तिलक तुलसी माला शोभमान। और भी प्रश्न? All right, last। हाँ, तो जो आपके लिए अनुकूल है तो ऐसे करो। मैं सामान्यतः मैं बैठ के जप नहीं करता हूँ, मैं चल के करता हूँ, मेरे लिए अनुकूल है। तो जो अनुकूल आपके लिए तो ऐसे करो। अरे अगर खाली होना जप करना अच्छा है आपके लिए तो वैसे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण नाम की जय। भगवान।